الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال مقبولیت سے سرفراز فرمایا، اور ان سے ایسی عظیم خدمت لی جو رہتی دنیا تک کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بن گئی. ایک زمانہ اس امت پر ایسا گزرا ہے کہ جب کچھ باطل فرقوں کی طرف سے اور کچھ مفاد پرست لوگوں کی طرف سے احادیث شریفہ کے نام پر من گھڑت باتیں عوام میں پھیلا دی گئی تھی، اور کوئی بھی بات معاشرے میں چلانی ہوتی تو اس پر الٹی سیدھی سند لگا کر اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر اسے پیش کر دیا جاتا تھا، اور صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک راوی پہنچے، اور انہوں نے بے تکان روایتیں بیان کرنی شروع کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا، تو وہ راوی بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ نے میری سب روایتوں کی تصدیق کی ہے یا سب روایتوں کی تردید کی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کوئی شخص مجلس میں یہ کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہو جاتی تھی اور ہم کان لگا کر اس کی بات سن لیا کرتے تھے اور بڑا ہمارے دل میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا تھا. لیکن فلما رکب الناس الصعب والذلول فہیہات وہیہات, فرمایا کہ جب لوگوں نے صحیح اور غلط ہر طرح کی باتیں غلط ملط کر کے بیان کرنی شروع کر دیں تو اب ہم صرف وہی باتیں قبول کرتے ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں, نئی نئی باتوں کو بلا تصدیق ہم قبول نہیں کرتے. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حق اور ناحق کو ملا دیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے افراد کو منتخب فرمایا کہ جنہوں نے بڑی توجہ, محنت, جد و جہد, بڑی مشقت برداشت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. انہی میں سب سے نمایاں نام ہے سیدنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ مور چھل سے حضرت کو پنکھا جھل رہے ہیں. تو تعبیر دی گئی اس خواب کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے صحیح احادیث کے انتخاب کا کام لے گا, چنانچہ یہ خواب بالکل سچا ثابت ہوا اور آپ نے تقریباً 16 سال کی محنت سے بڑی مضبوط اور بڑی ہی مستحکم شرائط کے ساتھ احادیث صحیحہ کا یہ مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا اور ساری امت ان کی احسان مند ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ 7562 احادیث اس مجموعے میں شامل ہیں. اور آپ کو سبق کے دوران جو ضروری مباحث ہیں وہ بتلا دیے گئے ہوں گے. اس کا جو اختتام کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ مسک ختام کہلائے جانے کے لائق ہے, یعنی بہت ہی بہترین انداز میں اس کتاب کی تکمیل کی گئی, جس میں نصیحت بھی ہے, جس میں پیغام بھی ہے, جس میں تنبیہ بھی ہے. چنانچہ باب باندھا گیا قرآن پاک کی اس آیت کو عنوان بنا کر کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور پھر یہ عقیدہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, کہ بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے اور ان کے اقوال بھی تلیں گے. بہت سے فرقوں کا یہ نظریہ رہا کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے, یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے, لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان فرقوں کی تردید بھی کر دی کہ اگرچہ ہمیں سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو لیکن جب قرآن پاک میں کہہ دیا گیا کہ انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے اور دوسری جگہ فرمایا والوزن یومئذ الحق, کہ اس دن وزن کرنا اعمال و اقوال کا برحق ہے, تو اب انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسی ضمن میں حضرت نے یہ بھی فرمایا, امام مجاہد جو بڑے مفسر ہیں ان کے حوالے سے, کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم جو قرآن پاک میں آیا ہے, اس کے معنی رومی زبان میں عدل کے آتے ہیں. اور اسی دوران ایک ادبی نکتہ بھی پیش فرما دیا کہ قسط کا جو مادہ ہے اس کے اندر متضاد معنی پائے جاتے ہیں. اگر یہ مقسط کا مصدر قرار دیا جائے تو اس کے معنی عدل اور انصاف کے آتے ہیں, اور اگر یہ قاصد کا مصدر قرار دیا جائے تو اس کے معنی ظلم و جور کے آتے ہیں. یہ بھی عربی زبان کی خوبیوں میں سے ایک عجیب و غریب خوبی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور پھر اپنے دعوے کی تائید میں بطور ترجمۃ الباب صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت پھوکے اور ہلکے ہیں, لیکن ثقیلتان فی المیزان, میزان عمل میں بڑے بھاری. تو جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اقوال بھی تلیں گے تو بھاری ہونے کا پتہ تو جب ہی چلے گا جب ان کو تولا جائے, تو دعویٰ ثابت ہو گیا. اسی جملے سے اب ذوق شوق پیدا ہوا کہ وہ کون سے دو بول ہیں, تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, وہ ہر عیب سے مبرہ ہے, وہ عظیم ہے. تو کلام میں جو وزن آتا ہے وہ سچائی سے آتا ہے, جھوٹی بات بے وزن ہوتی ہے, پھونکوں سے اڑا دی جاتی ہے, لیکن جو بات جتنی سچی ہوگی اتنی ہی با وزن ہوگی, اسے کوئی بھی نہ تو نظر انداز کر سکتا ہے نہ اسے ہٹا سکتا ہے. سچ میں اللہ نے وزن رکھا ہے, اور کائنات میں سب سے سچی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ ہے اور ہر طرح کے عیوب سے پوری طرح منزہ اور مبرہ ہے. اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہے, لہذا اس سے زیادہ وزنی کلام بھی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس باب کو سب سے آخر میں لا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب کے پڑھنے والوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت سے کبھی غافل مت رہنا, اور ایسے اعمال کر کے جانا جو اعمال وزنی ہوں, اور جن اعمال کے اندر خلوص ہو, جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا پیش نظر ہو, ایسے ہی ذخیرے اپنے لیے تیار کرنا تو کل کامیاب ہو گئے. اور آپ نے حضرات اساتذہ سے سنا ہوگا کہ اس کتاب کی ابتدا جس حدیث سے ہوئی ہے, انما الاعمال بالنیات, یعنی تمام اعمال کا مدار, قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے, اور انتہا ہوئی ہے وزن اعمال کے موضوع پر, تو دونوں کے اندر بھی خاص مناسبت پائی جاتی ہے کہ جو عمل جتنا خلوص کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وزنی ہوگا, اتنا ہی آخرت میں کارآمد ہوگا. تو ہماری جو طالبات اس کتاب کی تکمیل کر رہی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ زندگی بھر دین پر ثابت قدم رہیں گی, ہر طرح کی غلطیوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں گی, اور اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر کریں گی. یہاں یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ بخاری شریف بہت ہی اعلی درجے کے علوم و معارف پر مشتمل کتاب ہے, اور اس کی شروحات میں بڑے بڑے اکابر علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں. اس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اسی لیے یہاں کا جو نصاب ہے, جیسا کہ مولانا نے مجھے بتایا کہ پوری کتاب داخل نہیں ہے بلکہ ضروری ابواب نصاب میں شامل ہیں, تو بخاری پڑھ کر کے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے سارے علوم پر مہارت حاصل کر لی, بلکہ یہ تو ایک طرح سے بطور اعزاز کے اس کی تکمیل کرائی جا رہی ہے. آگے جتنا ہم مطالعہ کریں گے, جتنا اس سے وابستہ رہیں گے, جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے, جتنا اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا, اتنا ہی ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بچیوں کے اندر اگر دین آ جائے, تقویٰ آ جائے, اچھی تربیت ان کی ہو جائے, تو اس بات کا بہت قوی امکان پیدا ہوتا ہے کہ ان کی گودوں میں جو پھول کھلیں گے ان سے پوری دنیا ان کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گی, ان کی اچھی تربیت ہوگی, ان کا مزاج دینی بنے گا. اسی لیے ضرورتاً یہ مدارس بچیوں کے قائم کیے گئے ہیں. ہماری بہت دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے, علم دین میں رسوخ عطا فرمائے, بہترین معاشرہ, دینی معاشرہ وجود میں لانے کا انہیں ذریعہ اور سبب بنائے. یہ جہاں بھی جائیں, جہاں بھی رہیں, وہاں ان کے علم کی روشنی پھیلے, جہالت کی تاریکیاں چھٹیں. اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شروع آپ کرا دیجیے. Thank you.